Polo njani ya tikpiali Timotepo. Timote tikpiali janyen. Mini polo ntie Jesu Kristi tondo kelma utie nuti kandano yanyo bwanpo. Len Jesu Kristi yuantie tisugumi ya po. Ndiani apolitili fini Timote yuantie mbimwanga li dandalini. Utie nu yuantie ba lenti diyoro Jesu Kristi ya ngambli leni oni nying barma len oyanduama ya yelena. Mbwake tiara minde mfuga yala, minde mba fiki geri maseduana diema ya yugunu. Kenga ya ye efesa, kitunde bini tiamba kebanda bangi bangtoma. Hango ye wupo kebanda pabi yula itel mitora, lenibi ya jam tora ya nkatia gwen minni. Kalma la buwan lukuli findi miniyama kena atori ke ution tuwan suwa liga li dandalini. La tundi mba chuan ya altie, ya buwama inya ya pali mpieni nini, leni ya pali siyeri ngani, leni li dandam mwali. Bini tiyamba lebre kenga la buwan la ki yare kenguwa mi mafama. Pe buwaki ya tie lebar mama banga ka kiyamba, ama baba ni bambari yala, leni bambang yala, leni li papari yenu buwaki yeri yara. To, te bani ke uti yenu bar mama ngani, li ya tie ke onilo nguwama nani lambili mama. Tiko banke babili libar mama yeni oni tanka po. Ama bibilima bindi biyarba len yabin ye libari len utiyon ye kaba len tituwa biyardan po. Leni yabin ka huwa utiyon sanu ka fango moya po. Leni yabin kubi bamba len bin namba leni nukpar kurpo. Leni mikyon chom damba len ya jabin tale ni biya po. Leni yabin kuware bindiba leni bituwa fatamba leni yabin tiendi misier fampo. Len yari niya leni mi bang hama po kuri. La bang hama huwa ola bar hamu. Utiyo ni yuwa mpunde ki ya bar ti piyari ki go piya miye mamu ama mtiyani ni yuwa. Ntuwende ti diyoro Jesu Kristi yuwa mpuni ni uparu. Ki suwa kentye ni duguka ke okuwa ni ni otuwelini. Min yuwa ndangpa suguro ki wango fala ki tiyondo yari mbiya. Odengbar mpo mini nyima kelma ndentieni yeni inyampi mpo leni dandan luo mpo. Tidiro den ngambi mpo harkel kandi kipuni ni ya dandan li leni ya guwama inyani Jesu Kristi kani. Ya mama ntie na atie mimadu kama. Kipundi kebiniba ngama chayi ke Jesu Kristi denchua nganduna ni kibatindi tituwa mbiar damba. Bisiga ni mini nchie. Ama odengbar mpo mini nyima linde ya po. Jesu Kristi kilke duari o juun li min yakani ke mintuwa li bontor kala ya bamba dano ke baya miyal nkangbon kuli ya po. Utye nu yuantye o barkiyamo hal ya yunu kuli ka apia kuma tinki nwa yuwa wan yuwa bebe ntye utye nu ya bari ti jigri lenti kiyari ya yugu ntu ya yugu. Amina. Mbiga Timote ntina yanyo bon ntiena. Nani banda kwa fuwa apo ya sawali kiyere mama lantye ki haya kwani li dandali kwa ngali. Kiya kubili dandali len ya parisi yere ngani. Bini tiamba den hala bwanla kebi dandali bore. Imene leni Alessandra tie la nifsi yaba. Ndenten ba sutani ke lambang ba banda go suguri utinu.